99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Bonus Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca. Jest 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po śmiertelnym wypadku na Dolnym Śląsku zablokowana jest autostrada A4 w stronę granicy z Niemcami. Burze i ulewy prawie w całej Polsce. Do północy obowiązują ostrzeżenia synoptyków. We Włoszech święto Republiki obchodzone w dniu zniesienia monarchii 78 lat temu. Dwa auta osobowe zderzyły się na autostradzie A4 między węzłami Godzieszów i Zgorzelec. Jedna osoba zginęła, druga została ranna, podały służby. Trasa jest zablokowana w stronę granicy z Niemcami. Utrudnienia potrwają nawet kilka godzin. W związku z kończącym się długim weekendem na drogach jest duży ruch. Więcej jest także patroli, mówi Tomasz Bratek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Oczywiście wszystkie ręce na pokład, czyli patrole speedu, które wykorzystują pojazdy nieoznakowane, jak również pojazdy oznakowane. Pamiętamy o wzmożonych patrolach, o wzmożonych siłach, o wzmożonej liczebności nie tylko policjantów ruchu drogowego, ale wszystkich służb, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo na naszych drogach. Nadkomisarz apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową. Przewidujmy również, patrząc do przodu w sposób szczególny, czy przed nami coś się nie dzieje, a jeżeli już, to szczególnie tutaj prośba do kierowców, ażeby widząc jakiekolwiek utrudnienia, włączali światło awaryjne, to zdecydowanie daje sygnał i ułatwia już szybsze myślenie tym, którzy jadą za nimi. Policja informuje, że od początku długiego weekendu zginęło 15 osób, a ponad 280 zostało rannych. Do północy obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami pierwszego i drugiego stopnia w całym kraju, z wyłączeniem północno-zachodniej części Polski, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii Dorota Pacocha. Burzom towarzyszyć będą dziś silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę, a w pasie od Warmii przez część Pomorza, Kujawy i wschód Wielkopolski opady sięgać mogą do 55 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie występować będzie także grad. Jutro także należy spodziewać się burz, głównie we wschodniej połowie kraju i w górach. Sprawiedliwego rozliczenia ostatniej kampanii wyborczej Zjednoczonej Prawicy oczekuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma to związek z doniesieniami o nieprawidłowościach wokół Funduszu Sprawiedliwości i podejrzeniami, że fundusz mógł wspierać kampanię polityków suwerennej Polski. Członkowie Zjednoczonej Prawicy wykorzystywali aparat państwa, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Na rzecz swojej struktury politycznej, na rzecz swoich wyborów, na rzecz takiego finansowania też pewnie i kampanii wyborczych, jak to słychać dzisiaj, która była nieuczciwą konkurencją. Dlatego oczekujemy jak najszybszych działań ze strony prokuratury i rozliczenia tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za takie czyny. Władysław Kosiniak-Kamysz był dziś w Proszowicach, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe zorganizowało Krajowe Święto Ludowe. Konkretne postulaty środowiska rodziców pojawiły się podczas zjazdu dużych rodzin w Tomaszowie Mazowieckim. To iloraz podatkowy, który uwzględni liczbę dzieci w rodzinie i docenienie w emeryturach pracy kobiet przy wychowywaniu potomstwa. Zjazd zgromadził około 800 osób z całej Polski. Jak sobie radzić na co dzień z taką gromadką? Łatwo, trudno okiełznać temperament maluchów? No myślę, że ciężko jest, no ale trzeba dać radę. No jak mąż jest w pracy, no to ja sama z czwórką dzieci jestem. Dwie dziewczyny do przedszkola, z dwójką młodszych chłopaków w domu. Co najbardziej lubisz robić z siostrą i braćmi? Bawić się w kołanego. Urwisy z was czy grzeczne dzieci? Urwisy. Ale dajemy radę, jest dobrze. Czym dla was jest ten zjazd? To jest święto rodziny, gdzie możemy razem z innymi rodzinami świętować, że jesteśmy dużymi rodzinami, nie wstydzić się tego, pokazać, że w rodzinie jest siła. Związek Dużych Rodzin wybrał nowe władze. Szefem ponownie został Radosław Waszkiewicz, prywatnie ojciec pięciorga dzieci. Włochy obchodzą Święto Republiki. Zostało ustanowione w rocznicę referendum z 1946 roku, w którym Włosi znieśli monarchię, opowiadając się za republiką parlamentarną. Wtedy też do urn po raz pierwszy poszły kobiety. Rano w Rzymie prezydent Sergio Mattarella złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza przy ołtarzu ojczyzny. Potem w Alei Forów Cesarskich wraz z przedstawicielami władz, w tym premier Giorgio Meloni, odebrał defiladę wojskową. Na Koloseum zawisła ogromna włoska flaga.

Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Samsung Galaxy A35. 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Afro godzina. Bardzo obiektywnie. Michał Afro-Hoffman, witam w specjalnym wydaniu mojej drogocennej audycji, której podtytuł jest oczywiście pełnym szacunku skinieniem głowy w stronę audycji Mariusza Owczarka, mało obiektywnie. Pozdrawiam. W tych specjalnych wydaniach co dwa miesiące będę rangował, będę tworzył topy, takie mini listy przebojów pod kątem czegoś tam. I będę puszczał fragmenty tylko utworów, taki kalejdoskop. Myślę, że tylko pierwsza trójka pójdzie cała. Zobaczymy. W dzisiejszym wydaniu najlepsze linie basowe. Jakbym zdefiniował najlepsze linie basowe? Raz, to są takie ostinata, które prowadzą utwór. Dwa, są jego najważniejszą częścią. Trzy, mogą być zapętane w nieskończoność i się nie nudzą nigdy. Gdybym nie definiował linii basowej w ten sposób, jako riffu, no to musiałbym brać pod uwagę literalnie tysiące partii, których główną cnotą jest dopełnianie harmonii od dołu. Nieraz genialne. No ale nie, bo to nie one same wchodzą pod palce, kiedy się bierze instrument do ręki. 10. miejsce. Sade. Feel No Pain. Pod tym utworem się podpisał cały zespół, oprócz basisty, Paula Denmana. Ciekawe. Fraza, brzmienie i artykulacja jest typowo jamajska, ale dobór nut nie jamajski. Zaskakujący bardzo. Takie motywy niosące utwór najczęściej buduje się na pentatonice. Czasem na skalach po prostu molowych albo durowych, o dziwo rzadziej na tych drugich. A tu mamy przykład konstrukcji miksolidyjskiej, czyli durowej, ale z septymą molową. I ona obiega dźwięk centralny, czyli B, używając namiętnie dwóch najbardziej ze sobą kolidujących D i As. I to już brzmi niebanalnie, ale zupełna czapa się robi, kiedy dołącza reszta zespołu, bo gra ona także w B, ale mol. Nie dur. Słyszałem, że Sade to jest taki sobie koktajlowy zespolik. A tutaj takie zgrzyty. Brand Van 3000, Loop Me. Kompozycja Jamesa DiSalvio, gra Gary McKenzie. To jest zespół, jeżeli w ogóle pamiętany, to z takiego upalonego letniaczka Drinking in LA. A to jest utwór z ich drugiej płyty, która się zapowiadała na hit nawet. Ale wytwórnia splajtowała i sukces trafił szlak. I nie mówimy o wersji studyjnej, bo tam bas jest inny. Mówimy o wersji live i to takiej mocno sprzed wydania albumu. W 1998 roku Brand Van 3000 zagrał telewizyjny koncert dla Vivid 5. Notabene kapitalny, bo to był kapitalny skład i oryginalny. Zaczęli ten koncert właśnie od Loop Me i Gary McKenzie po prostu wtedy mnie zabił. Ta linia jest dość prosta. Wejście i zejście po fismol z pominięciem kwinty. Ale pod koniec Gary zatrzymuje się na drugim stopniu skali i się okazuje, że ten stopień jest obniżony. Czyli skala jest frygijska. Też nieczęste. I to tak niesie, że pozbawiona tej linii wersja studyjna to jest smutna wydmuszka. Nie polecam. Massive Attack, Safe From Harm. Czyli tak naprawdę Billy Cobham i utwór Stratus, bo właśnie to mistrzowie z Bristolu samplowali na otwarcie swojego debiutu. Wyśmienity przykład linii szesnastkowej, pozbawionej pauz, natarczywej. Powtarzany pattern ma tylko 8 nut, rozpiętych między trzema bliskimi sąsiadami, H, A i Fis. Mimo to jest piekielnie trudny do zagrania, przez to stałe odmierzanie małych wartości i przez to, że zawiera kwartę między trzecim a czwartym dźwiękiem. Hi-fis. Przy tym tempie i przy tej regularności urasta to do rangi poważnego problemu, oczywiście jak się nie umie grać. A Leland Sklar umiał. Ten wyglądający jak Dumbledore typ, który przestał się golić 60 lat temu, pozostaje chyba jednym z najmniej znanych publicznie basistów sesyjnych. Taki James Jamerson to przy nim celebryta, a tymczasem dorobek Sklara obejmuje ponad 2000 płyt. 2000. We'll be right back. Miejsce siódme. Roy Hargrove Quintet, Roy Allen. Była skala miksolidyjska, była frygijska, czas na lidyjską. Czyli durową z podniesioną kwartą. Przez niektórych uważana jest ta skala za najjaśniejszą i najlżejszą, bo tylko ona zawiera dźwięk podniesiony. Otu fisot C zamiast F. To jest jedna ciekawostka. A druga, pamiętacie kwartę u Massive Attack? Trudną. To tu jest takich 7. Z czego wynika trudność? No z tego, że kwarta się gra na sąsiedniej strunie, ale tym samym progu. A trzeba, zanim się wydobędzie dźwięk, trzeba zgasić poprzedni. I dla mnie na gitarze basowej to jest nie do zagrania. Natomiast udawało mi się na kontrabasie. Ryzykuję też, że na kontrabasie się łatwiej łapie kwarty. Co nie zmniejsza mojego podziwu dla sprawności Rodneya Whittakera, który u Hargrove'a gra. Trzecia wyjątkowość tej linii to jest ten synkopowany fragment. Przy szaflowym, triolowym podziale wrażeniowo wychodzi niemal rubato, znaczy granie obok metronomu, a to jest wielka dyscyplina plus wielka fantazja. Joy Division Disorder. Oczywiście kapitalne jest to szukanie nie tylko najniższego głosu, ale też wypełnianie wyższych rejestrów, ale głównie chodzi mi o ten jeden moment. Tę rewoltę. podczas której chuligan wdziera się do świątyni i defekuje w monstrancję. Była już linia silnie dysonująca na 10, ale tam to było wyrafinowane i świadome, a tutaj nie ma, że miksolidyjskie, że telcje, tylko wbija na chyba najmniej pasujący dźwięk, bo tak i się cieszcie, że wam nie naplułem w twarz. Tak zdaje się mówić Peter Hook. Oczywiście możemy analizować, że to jest seksta wielka od G-moll, albo że tryton w dół od B, ale Hook po prostu sieknął w pustą strunę E. Uderzył ją tak, że ten bas aż pierdzi z wysiłku. I to jest transmisja uczucia przez pięciolinię, doprowadzona do ściany. Później już nic nie było takie samo. I wielu basistów przez całe życie grało iterację tej jednej, jedynej partii. Piąte, Erykah Badu, Didn't She Know. Czyli tak naprawdę Tariqa Blue w utworze Dream Flower. Skomponował go Philip Clendenin, gra Barry Coleman. Bo J. Dilla tutaj się nie hamował i wyciął całe takty i chwała mu za to. Bo ten loop eksponuje to, co w oryginale zostaje rozmyte przez chorus, przez alterację, przez tak zwany element ludzki. No bo rzeczą ludzką jest błądzić. Partia jest podzielona na dwie części. Pierwsza miarowo jeździ w dół i w górę, po sporych interwałach, na czterech dźwiękach, zakreślając jakby na gryfie dwa kwadraty. A druga meandruje, jest takim wariantem rysującym na planie tych kwadratów labirynt. zachodzi dość ciekawa relacja między tym basem, czyli najniższym głosem, a śpiewem Eryki, czyli najwyższym. One sobie dialogują przez cały numer i wzajemnie się dopełniają i właściwie tutaj to jest cała muzyka. W oryginale kolejność wspomnianych dwóch części jest zamieniona. Ten gęstszy, wymowniejszy wchodzi jako pierwszy. Posłuchajmy obu, chronologicznie, czyli najpierw pół Taliki, a potem pół Eryki. Hey! Flashlight. To być może jedna z najważniejszych linii basów w historii muzyki rozrywkowej, ale nie z powodu treści, tylko formy. Otóż w 1977 roku tak brzmiący bas z syntezatora był cudem techniki studyjnej i gdyby nie fantazja Bernego Worrella, klawiszowca Parliamentu, to synthpop czy elektro się mogły wcale nie wydarzyć. Sama linia to jest prościutkie zejście od C do F po molowej, ale z półtonową kadencją G, G, F. I jej piękno opiera się właśnie na podyktowaniu pozostałym instrumentom tej chromatycznej zbitki. Korzysta z niej choćby śpiewak, który błądzi w swoich motywach po jakiejś mutacji skal wschodnich. Linię wymyślił nie Worrell, a legendarny basista Bootsy Collins, żeby skomplikować ground w tej piosence na bębnach. I to słychać we frazowaniu, bo każdy powtórzony dźwięk jest odrobinę, dosłownie o włos, dłuższy niż poprzedni. A to jest artykulacja typowa dla basistów, nie dla klawiszy. Autopromocja. Polecam odcinek Płytkastu. To jest taki podcast, w którym się udzielam, poświęcony tylko temu jednemu kawałkowi. Autopromocja. Trzecie, Keziah Jones, African Spacecraft. Tak się złożyło, że bas był moim pierwszym instrumentem i chociaż się nigdy nie nauczyłem na nim grać dobrze, to grałem dużo. tak jak wspominałem na początku, podczas przestoju mózgu, na przykład na soundtracku, się bezmyślnie gra takie partie, które raz wyuczone zostają na zawsze, bo są tak dobre, tak nasze, że nas definiują. Żadnej nie grałem częściej niż tej. No może Reformatora Janerki, swoją drogą w ostatniej chwili usuniętego z niniejszej dziesiątki. Kołowa konstrukcja w fismol. Mega wygodna do grania. Taki rodzaj wariacji na temat innego pomnika basowego, czyli Guns of Brixton The Clash. Zresztą opartego o identyczną progresję. Fismol, hamol, fismol, hamol, G-dur, hamol, G-dur, hamol. Skomponował to Olufemi Saniolu, czyli Keziah Jones właśnie, a zagrał Philip Soul Sewell. Pokusił się ono zdefiniowanie czegoś takiego jak granie z tyłem, czyli ostentacyjne spóźnianie się względem bębnów. I ponownie posłuchamy live'a, bo co prawda w nagraniu studyjnym ta linia jest, ale ledwo co, schowana w miksie, zagrana takim infradźwiękiem wręcz dubowym. Nagranie pochodzi z festiwalu Montreux 97. listy długie. Dr. Dre, Let Me Ride. Czyli Mothership Connection, Star Child. Nie. Co prawda Dr. Dre kseruje wręcz z George'a Clintona, ale to nie dotyczy akurat partii basowej. Nie ma jej w oryginale. Zatem najpewniej pozostaje ona dziełem grającego te pętle masterminda sesyjnego, multiinstrumentalisty i śpiewaka Tony'ego Greena. No i co? No i witamy w końcu oktawki. Ja kocham oktawki. Dla niewtajemniczonych oktawki to jest typowe dla muzyki disco i funk akcentowanie nuty oktawę wyżej. To tworzy zwykle synkopę albo parzystą ósemkę. O tak. Synkopa. Synkopa. Synkopa, synkopa, ósemka, ósemka. Niezwykle plastyczna, przy tym geometryczna partia, wyrafinowana artykulacyjnie. Mini Gilsanda. Jak ograć trzy banalne diatoniczne akordy? Jeśli kiedyś zwątpicie, że można je ograć konsonansowo i erudycyjnie, to spojrzyjcie tutaj. Creeping down the back street on D's. I got my Glock cock, cause niggas want these. No sooner as I fed it, things I got sweated by some nigga with a Tech 9 trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being filed on Greenleaf with the fucking heads cut off. Motherfucker, I'm Dre. So listen to the play-by-play, day-by-day. Rolling in my phone with 16 switches. And got sounds for the bitches, cocking all the riches. Got the hollow points for the snitches. So won't you just walk on by, cause I'm too hard to lift. And no, this ain't Aerosmith. It's the motherfucking D.R.E. from the CPT. On a robbing spree, a straight G. Hop back as I pop my top, you trip. I let the hollow voice commence the pop, pop, pop, yeah. Cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot, cause I'm rolling in my 6-4. With all the niggas saying, just another motherfucking day for Dre, so I begin like this. No medallions, dreadlocks, or black fists. It's just that gangster glare with gangster raps. That gangster shit makes the gangs a snap. Word to the motherfucking streets, and word to these hype-ass lyrics and dope beats that I hit you with, that I get you with as I groove in my 4 on D's. Hitting the switches, bitches relax while I get my proper swerve on. Bumping like a motherfucker, ready to get my serve on. But before I hit the dope spot, gotta get the chronic, the Remy Martin and my soda pop. Now I'm smelling like Indonesia. Bus stop full of fly bitches and skeezers on my dick, cause my 4 won't hit. Pancake front and back, side to side and all that shit. So when I crawl, I comes correct. Now if your bitch in my shit, it's your bitch you check, nigga. Now let the Chevrolet slide as I dip and make a trip to the south side, yeah. Rolling in my 6-4. What all the bitches saying? What all the motherfucking bitches saying? Know what I'm saying? Check this out. The sun went down when I hit Slauson. On my way to the strip, now I'm just flossing. Checking my rear view, cause niggas they will do jack moves. Black fools, cause I smack fools. Trying to set me up for a 211. Fuck around and get caught up in a 187. But I don't represent no gangbang. Some niggas like lynching, but I just watch them hang. So on and so on, why don't you let me roll on? I remember back in the days when I used to have to get my stroll on. Did nobody wanna speak? Now everybody peeping out the window when they hear me beating up the street. Is it Dre? Is it Dre? That's what they say every single motherfucking day. Yo, but I ain't tripping, I'm just kicking it. While my D's keep spinning and these hoes keep grinning, I be rolling in my 6-4. What everybody saying? Hell yeah. What everybody saying? Hell yeah. Sade. 9. Brent Van 3000. 8. Billy Cobham. 7. Roy Hargrove. 6. Joy Division. 5. Tarika Blue. 4. Parliament. 3. Keziah Jones. 2. Dr. Dre. 1. Mówię French Touch, myślę, nie Thomas Bangalter, nie Quentin Dupieux, a Alan Braxe. I spada w tym zasługa pewnego klubowego hymnu, który nie zawiera basu, tylko się z niego składa. Co godne najwyższego podziwu, partia nie jest samplowana, ani nie gra jej muzyk sesyjny, bo potomkowie Voltera raczej ogarniali we własnym zakresie. Że wspomnę choćby linię basu klejoną ze ścinków sampli w D.A.N.C.E. dueto Justice. Gra koproducent, czyli Fred Falke. To jest typowa dla francuskiego house inspiracja stylem Bernarda Edwardsa z Chic. Czyli najpierw rzadkie akcenty na prymie, a potem zagęszczające napięcie odjazd. Ale w wersji brutalnie, może nawet chamsko, półtonowej. Zobaczmy. F, F, Filge Gis, A, B, Gis, A, B. Można nieuczciwie trochę przypuszczać, że ta półtonowość wynika z ignorancji, trochę jak ten tryton u Joy Division, ale pamiętajmy, że akurat w muzyce to brutalizm i ignorancja często dają wspaniałe, bo niestandardowe i nieksiążkowe efekty. Aż w końcu przyszedł taki, co nie wiedział, że się nie da. Albo, że tak się nie powinno. Albo, że tak jest nieładnie. I tym soczystym wnioskiem zamykamy bardzo obiektywne, basowe wydanie specjalne Afrogodziny. Już za tydzień spotkamy się znów. Zwycięzca rankingu to utwór Alana Braxe i Freda Falke o fantazyjnym tytule Intro. We'll be right back.